Onları çağırırsanız, çağrınızı işitmezler. Farazda işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet gününde de şirk koşmanızı inkar ederler. Her şeyden haberdar olan Allah gibi sana hiç kimse haber veremez.